zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki, ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od jutra soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci. I wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy w województwie kujawsko-pomorskim utrudnienie na drodze krajowej numer 15, odcinek Gniezno-Inowrocław. W pobliżu miejscowości Chabsko zderzyły się 4 samochody osobowe. Nie ma osób rannych, ale w miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Wahadłowy mogą tworzyć się korki i to utrudnienie może potrwać około 2 godzin. A teraz już województwo opolskie i utrudnienie na autostradzie A4 w pobliżu Opola pomiędzy węzłem Gogolin a węzłem Olszowa na wysokości Góry Świętej Anny. Samochód dostawczy, bus wypadł z pasa ruchu, wjechał do rowu, no i zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. To jest A4 w pobliżu Opola. I tu utrudnienie też może potrwać około 2 godzin. Nie ma natomiast już żadnych kłopotów w województwie małopolskim na drodze krajowej numer 28, odcinek Wadowice-Zator w pobliżu miejscowości Graboszyce. Tam samochód osobowy dachował. Przez jakiś krótki czas był wprowadzony ruch wahadłowy, ale teraz nie ma utrudnień. 2253 i 20 to nasz numer do radionawigatora. Proszę do nas dzwonić, gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś nieprzewidzianych utrudnień, wypadków czy korków, to poinformujemy innych słuchaczy. Kolejny radionawigator, kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radionawigator Trójki. A teraz już punktualnie 20, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 14 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest drugi oficjalny kandydat na prezydenta Polski. To lider twojego ruchu, zdaniem ekspertów. Kandyduje, bo musi. Były wiceprezydent USA Dick Cheney nie widzi niczego złego w działalności CIA. Twierdzi, że tortur wobec więźniów nie stosowano. Betlejemskie światło pokoju już w Krakowie. Teraz harcerze będą je roznosić po całej Polsce. Janusz Palikot to kolejny kandydat na prezydenta. Tak tłumaczy, dlaczego zdecydował się walczyć o ten urząd. Polska potrzebuje aktywnej prezydentury. To nieprawda, że prezydent jest tylko strażnikiem żyrandola. Prezydent dzięki inicjatywie ustawodawczej i dzięki możliwości weta może z koalicją rządzącą w Polsce wypracować różnego rodzaju rozwiązania i kompromisy, które mogą spowodować, że setki tysięcy ludzi będą szczęśliwe, że zostaną rozwiązane ich problemy. Janusz Palikot kandyduje, bo nie miał innego wyjścia. Takiego decyzję komentuje politolog Olgierdan Musewicz. Po prostu jeżeli ta partia chciałaby odzyskać jakąś formę podmiotowości w polityce, to musi po pierwsze intensywnie wykorzystać wybory prezydenckie i musi wystawić kandydata, który jest autentycznym liderem tej partii. W najnowszym sondażu TNS Polska dla Wiadomości TVP1 partia Palikota Twój Ruch dostała 3% poparcie, czyli nie wchodzi do Sejmu. Palikot jest drugim po Andrzeju Dudzie z PiS-u oficjalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie. SLD decyzję w tej sprawie podejmie na przełomie stycznia i lutego. I jeszcze o kandydacie na urząd prezydenta, ale w Rosji. Taki krok rozważa Michał Chodorkowski, który w ubiegłym roku po 10 latach spędzonych w łagrze wyszedł na wolność, a trafił tam, bo podpadł Władimirowi Putinowi. Co ciekawe, dziś biznesmen mówi, że w wielu sprawach zgadza się z obecnym prezydentem Rosji. Silny kraj, mocna gospodarka, tu się zgadzamy, twierdzi Chodorkowski. Dodaje też, że wsparłby ideę budowy rosyjskiego świata proponowaną przez Putina. Rosyjski biznesmen jako alternatywę dla rządów obecnego prezydenta wskazuje siebie, blogera Aleksieja Nawalnego i byłego ministra finansów Aleksieja Kudrina. Michał Chodorkowski spędził w łagrze ponad 10 lat. Skazany został za rzekome machinacje finansowe. Jednak obrońcy praw człowieka twierdzą, że biznesmen padł ofiarą zemsty politycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dick Cheney zapewnia, że metody przesłuchań stosowane przez CIA były skuteczne, a osoby odpowiedzialne za program stosowania przemocy wobec więźniów posądzanych o związki z Al-Kaidą powinny być nagradzane, a nie krytykowane. Dodał, że gdyby przyszło mu dziś decydować o programie, zgodziłby się na niego w każdej chwili. Cheney, przez lata bliski współpracownik prezydenta Busha, twierdzi też, że Amerykanie nie stosowali tortur. Tortury to to, co Al-Kaida zrobiła 3000 Amerykanów 11 września. Według niego nie można porównywać tego do stosowanych przez CIA, jak to nazywa, rozszerzonych metod przesłuchań. Te rozszerzone metody przesłuchań to podtapianie, poniżanie, pozbawianie snu czy wystawianie na chłód więźniów przetrzymywanych w Guantanamo oraz w tajnych więzieniach na świecie. Raport o działalności CIA przedstawił niedawno amerykański Senat. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Polski. Harcerze odebrali je rano od kolegów ze Słowacji. Wieczorem w Krakowie na Wzgórzu Wawelskim odbył się uroczysty apel, a po mszy w Bazylice Mariackiej przekazano dziesiątki lampionów do chorągwi i chówców. Te rozniosą światło po całej Polsce. Światło w Betlejem, nową światu da nadzieję. Zawsze pokoju zacznijmy szukać w sobie, a potem przekazujmy go innym. Trzeba zauważyć, że w momencie, w którym tak wiele złego dzieje się na świecie i tak wiele złego dzieje się też w miejscu, z którego to światło wychodzi, tam w momencie, w którym światło jest zapalane i ono wychodzi w świat, też jest pokój. To światełko niesie to przesłanie w świat. Jesteśmy z Lwowa. U nas na Ukrainie jest wojna, osobliwie na wschodzie Ukrainy, na Donbasie. To jest dla nas symbol takiego pojednania. Ono trafi wszędzie, do urzędów, szpitali, szkół, domów dziecka. Sam wymiar tego światła wewnętrznie i zewnętrznie zawsze nas ogrzewa. Światło pokoju, tym razem z Grotu Narodzenia Chrystusa w Betlejem, przywieźli harcerze z Austrii. Polska przejmuje je od 1991 roku. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie, a kolejne wiadomości w Trójce o 21. Tej nocy w centrum i na wschodzie Polski nadal opady deszczu i śniegu z deszczem. W Suwałkach i w Zakopanem -2, w Gdańsku, Szczecinie -1, w pozostałych regionach powyżej zera maksymalnie +4. Jutro więcej słońca, ale miejscami, zwłaszcza w województwach północno-zachodnich, deszcz, na Pomorzu deszcz ze śniegiem, w Sudetach śnieg. W Gdańsku 2 stopnie, w Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu 4, w Łodzi, Zielonej Górze, Rzeszowie 6, w Katowicach 7, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie, bgk.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 20, a to oznacza, że w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej za chwilę zacznie się koncert. Oddajemy głos Piotrowi Baronowi. Zespół Kri. Dobry wieczór Państwu. Nim oni podłączą instrumenty, powiem kilka słów. Muszę dzisiaj bardzo ostrożnie dawkować zapowiedź, dlatego że przede wszystkim jeśli chodzi o komplementy, dlatego że od lat jestem zaprzyjaźniony z zespołem i po prostu bardzo się lubimy. Z takich zakulisowych spraw, o których chciałbym Państwu powiedzieć, to to, że atmosfera w busie, który Państwo widzieli wchodząc tutaj do radia, zawsze jest bardzo dobra, w garderobie też. Oni też się między sobą lubią i myślę, że to w ich muzyce słychać. Właśnie mija 20 lat od momentu, kiedy powstali i ten koncert dzisiejszy jest ostatnim koncertem z cyklu koncertów 20-lecie zespołu Kri. Stali, wydając ostatnią płytę, to było we wrześniu 2013 roku, stali przed trudnym zadaniem, dlatego że musieli stworzyć materiał, który byłby tak samo dobre albo lepsze od płyty Diabli Nadali. Ale się udało, na tej płycie jest różnorodność, niewymuszona. Są i utwory bardzo mocne, są i bardzo piękne ballady i pewnie dzisiaj ich posłuchamy. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć o rzeczy, o której będziemy Państwa na pewno informować w programie trzecim. Otóż już znany jest termin wielkiego koncertu, który odbędzie się w Tychach Paprocanach. To będzie 5 września 2015 roku i wtedy na scenie spotkają się znowu zespół Jam i zespół Cree i będzie jedna potężna niespodzianka i bardzo Państwa proszę, aby Państwo zanotowali w swoich bluesowo-rockowych notatkach, że ten koncert 5 września 2015 roku się odbędzie. No a teraz już życzę Państwu bardzo dobrego odbioru. Będzie rock'n'rollowo. Zespół Cree! Witamy Was wszystkich serdecznie. człowiek swe ręce otwiera. Tak na południu się ludzi opiera, a bracie prawdę zda. Jeden z piękniejszych moich numerów ostatnio. Dla was wszystkich. Pierwszy raz tak obok mnie. teraz wiem. Kocham cię. Jestem tu dla ciebie. Zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolnym był. Jaką drogę musiał w życiu wybrać? Czy kochał tak jak ty? Yeah. Mam w pamięci gdy przed nagim lustrem ja i ty. W jednej chwili świat się stał uniesieniem naszych ciał. Nie zapomnę tamtych dni. Ty i ja, no, to cały nasz świat. Spotkałem w życiu wolnych ludzi, a ty szukaj, jeszcze tylko chcesz. Tak naprawdę nie ma co się łudzić, bo wolnością tylko miłość, miłość jest. Nadali i mówili mi to. Już niedługo zobaczysz, no. Tam w koszmarę może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to chce. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jest to lepiej niż ty. to okrutne, gdy rozdziela nas biała kreja, zielony czas. Księżycowe pola to był span. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Znowu zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Nadali i mówili mi to. Już niedługo zobaczysz to. Tam koszmarem może być co chcesz. Chyba, że zrozumiesz co to chce. Spróbuj zacząć to wyjdzie. Może w końcu uda się. Zacząć to wyjdzie. Może w końcu uda się. Kochani, teraz taki numer, który rzadko gramy, ale myślę, że dzisiaj się chyba uda. Nie pamiętam tylu dni, teraz wiem, że mogłem żyć, mogłem inaczej. Tylu ludzi łatwo jest zranić, nie wiedząc, że kochają, kochają wciąż. Wierzyć chcę wspomnienia, no one, no zostały nam, zostały nam. Znak nadzieję mam. Każdego dnia musisz wierzyć w to, że masz siłę, którą dać. No możesz inny. każdy dzień. Nie radzić, wiedząc, że kochają, kochają wciąż. Wierzyć chcę, no, w każdy nowy, nowy dzień. Lubię cię. Sam jestem w mroku znów, oddalony od ziemskich spraw. Tylko wspomnienia przy sobie mam, chwilę z dziewczyną, to kilka praw. Patrzę z boku, przed ludźmi gram, gdzie się pojawiam, zaraz wyjść. Trudne pytania dla siebie mam, co dalej robić, z kim i gdzie iść. Wspomnień głos. Nie wiem sam. Nie spojrzałem w lustro, ujrzałem twarz. Widziałem w sobie inną twarz. W pamięci ciągle obraz ma swojego ojca i to do czasu. Zaprowadzi mnie ty, echa wspomnień głos. Było trochę spokojnie. Teraz wracamy do żywych. Czy dzisiaj mu się uda, nie myśl nie. to wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz, to. Strach, że nic się nie uda. Kolejny dzień oszukujesz się. Czekasz, aż ktoś do twych drzwi zapuka. Chcesz iść z nim tam i zapomnieć się. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. No. Diabła widzisz, który tu raz nie daje ci spokoju. Dobrze go znasz. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. To wszystko, o czym marzysz. To, to wszystko, o czym marzysz. Nie. Jak się czujecie w ogóle? Wy świetnie. Parę lat. Kto chce pośpiewać z nami? Co robić cały dzień? Nie wiem, nie wiem sam. Co robić cały dzień? świecie zwariowane. Ty mieszkasz, mam cię liczy. Ty mieszkasz do mną. Trudno znaleźć na ulicy trochę forsy, by przeżyć. Co robić cały dzień, co robić całą noc, co robić cały dzień, jedyny wiem sam. Co robić cały dzień, co robić całą noc, co robić cały dzień, jedyny wiem sam. Cały dzień, co robić, całą noc, co robić, cały dzień, nie wiem sam. Co robić, cały dzień, co robić, całą noc, co robić, cały dzień, nie wiem, nie wiem sam. Co robić, cały dzień, co robić, całą noc, co robić, cały dzień.